Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, Kadraj'da yeniden birlikteyiz. Bu hafta vizyona giren filmlere bakacağız ilk bölümde. İkinci bölümde de yaz boyu önümüzdeki dönemlerde birkaç ay boyunca izleyeceğimiz tırnak içinde söylersek Dişi Canavarı büyük dev prodüksiyon, Hollywood prodüksiyonlarına bir göz atacağız. Önümüzdeki dönemde hangi filmler gelecek? Buna tabii ki böyle bir dosya konusu açmamızın nedeni bu hafta vizyona giren Iron Man. Bildiğiniz gibi bizde ölü sezon gibi görünse de Amerika'da yaz sezonu sinema açısından en hareketli ve bereketli sezon. Dolayısıyla büyük dev prodüksiyonlar genelde Amerika'da yaz aylarında vizyona giriyor. Eskiden bu filmler bize birkaç ay sonra gelirdi, sonbaharda gelirdi ama şimdi özellikle korsana karşı önlem olarak bütün dünyada aynı anda ya da birbirine çok yakın zamanlarda vizyona girmek söz konusu olduğu için bu filmleri biz de yaz aylarında görme fırsatı yakalıyoruz. Got a lot of apologies to make. Nothing's been the same since New York. You experience things, and then they're over. I can't sleep. And when I do, I have nightmares. Honestly, there's 100 people who want to kill me. I hope I can protect the one thing I can't live without. Ladies. Bu haftanın dev prodüksiyonu kuşkusuz Iron Man. Böylece işte Hollywood'un büyük yapımları sezonunu da Iron Man'in vizyona girişiyle açmış bulunuyoruz. Hikayeyi bilenler biliyorlar. Dolayısıyla hani ilk iki filmi izleyenler için kısa bir özet geçersek silah üreticisi bir ailenin varisi olan Tony Stark Afganistan'da bir çatışmada yaralanınca kalbine özel bir alet yerleştiriliyordu ve kendi ürettiği demirden ürettiği bir elbiseyle, donanımlı bir elbiseyle Iron Man oluyordu ve kötülere karşı mücadele ediyordu. Serinin ilk iki filmi fena değildi ama bu filmi şöyle kurmak lazım. Bence benim kişisel kanaatim serinin en iyi filminin bu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü açık söylemek gerekirse daha önceki filmlerdeki havaset duygusunun biraz daha kenara itildiği, ironinin ve eğlencenin biraz daha öne çıkartıldığı bir film olmuştu. Özellikle Ben Kingsley'in oynadığı karakter filmi ayrı bir tat katıyor. Görsel olarak da özellikle görsel efektleri, üç boyut teknolojisi de doyurucu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ben bu hafta vizyona giren 9 filmden bir tanesi ve bu tüm sevenlerine işte sinemada iyi gidelim ve sinemada eğlenceli vakit geçirelim diyen sinema severler için haftanın tercihlerinden bir tanesi olabilir. Ama kişisel kanaatim haftanın en iyi filminin pas ve kemik olduğu, yine has sinema severlerin bileceği Yeraltı Peygamberi filmiyle tanıdığımız Jack Audiard'ın yönettiği film geçen yıl Pamfilm Festivali'nde gösterilmişti ve hatırı sayılır beğeniler almıştı. Film neredeyse Cannes'dan bir yıl sonra bizde kendisine vizyon şansı bulabildi. Çok şükür ki bulabildik, hiç de göremeyebilirdik bu vizyon sıkışıklığında çünkü bu hafta da 9 film giriyor vizyona. Pas ve kemik aslında dibi vurmuş iki insanın hikayesi üzerinden bir beden öyküsü anlatmaya çalışıyor. Bedenin bir sermayeye dönüşme hali. İki karakterimiz var, Ali ve Stephanie. Ali hiçbir işte tutunamamış ve 5 yaşındaki, hiç tanımadığı 5 yaşındaki oğluyla kız kardeşinin evine sığınır ve gece kulüplerinde bodyguardlık yapar. Stephanie ise bir sporlu yapılan bir şov grubunda çalışmaktadır ve katil balinalarla bir şov sırasında geçirdiği kaza sonucu ayaklarını kaybeder. Ve daha sonra Ali dövüşlere katılarak para kazanmaya başlar. Bu ikili arasında ilişki gelişir ve Stephanie onun bir tür menajerliğini üstlenir. Filmin en iyi yaptığı şey Stephanie'nin bedensel eksikliğini Ali'nin bedenini yücelterek demeyelim ama bedenini kullanarak kendini ve giderek Stephanie'yi var edişi üzerinden anlatması. Dolayısıyla bütün o işte en dibe vurma halinde insanların sadece kullanabilecekleri bir parça olarak bedenin yeniden insanların varoluşunun şekillenmesinde önemli rol oynamasını bence etkili bir dille anlatıyor. Tabii bunun içerisinde dramatik bir aşk öyküsü de koyuyor. Dramatik derken böyle acıklı anlamında değil. Film bu aşk hikayesinde mesafesini özellikle korumayı başarıyor. Dinsellik meselesini de aynı şekilde. Bence herkesin izlerken kendince yorumlarda bulunmasına oldukça açık bir film Pas ve Kemik ve haftanın önemli filmlerinden bir tanesi olarak bence kayda geçirilmeli ve izlenmeli. Bu haftanın bol şöhretli filmi ise Al Pacino, Christopher Walken ve Alan Arkin'in gibi ustaları bir araya getiren Eski Dostlar. Forgive me, Father, for I have sinned. How long since your last confession? 60 years. Give or take a few. Now confess each and every serious sin that separates you from Christ. Oh no, we'd be here forever. Why don't we just deal with today? So I kind of missed you. Missed you too. Did that just get weird? Yes. This is my best friend. Just got back from a long trip. Let's just drop the welcome home thing. Fisher Stevens'ın yönettiği film, yıllar sonra hapisten çıkan bir elemanın eski ekibini toplayıp son bir kez belaya buluşma hikayesini eğlenceli bir dille anlatıyor. Onun dışında haftanın diğer aksiyonu diyebileceğimiz Fransız yapımı Zora'daki ikilini iyi görme fırsatı bulamadık ama izleyenler için geçen yılın önemli filmlerinden Can Dostum'un başrolünde yer alan Ömer Sayın filmde yer aldığını hatırlatalım. Yine geçen yıl Cannes'da ilk kez görücüye çıkan İsviçre'de yaşayan Iraklı Türk bir ailenin çocuğu olan Kardan Kader'in yönettiği neredeyse Superman hakkında ilginç deneyimlerinden bir tanesi olabilir. 90'lı yıllarda yaşayan iki kardeşin Superman'i bulmak için yaptığı macerayı anlatıyor. Çocukların için haftanın seçeneği ise Maxim Maceraları. Her yıl artık bir Max filmi vizyona girmeye başladı. Filmin Türk dublajını seslendirenler arasında Ekta Kopan ve İlya Aşer'in de olduğunu hatırlatalım. Haftanın yerliliğine gelince bu hafta Ferhan Şensoy'un bir belediye başkanını canlandırdığı muhalif başkan öne çıkıyor. Bu ay köyden taşınan 9. ayla başkanım, işsizlik fena vurdu milleti. Ben de öyle elimi kolumu bağlamış hiçbir şey yapmadan oturuyorum değil mi? Kasabayı kurtarmak, canlandırmak için ne yapmalıyız? Ben sana eleniyle olan maceramı anlatmış mıydım? Bir yol bulduk arkadaşlar. Bulduk. Bulunuldu. Sen bana baba... Ben bir kıza aşık oldum diyeceksin. Ben sana merak etme oğlum. Zamanla geçer diyeceğim. Lan sen gittin en sahtekarlı kızına aşık oldun. Film bir taşla kasabasında işte göç veren bir taşla kasabasında iki rakibin hikayesini anlatıyor. Eğlenceli bir film ama beklentiyi karşılamaktan uzak olduğunu söylemek lazım. Yine görme fırsatı bulamadığımız filmlerden bir tanesi de İzmir menşeli Bir Gevrek Bir Boğaz ve İkili Kumru. Açıkçası film hakkında çok fazla bir fikrim yok. Çünkü basın mensuplarımız yapılmadı. Basın bülteninden de film hakkında çok fazla bilgi sahibi olma imkanımız yok. Bu filmi tercih edenler için biraz araştırma yapmalarını tavsiye edeceğim. Haftanın bir diğer romantik komedisi diyebileceğimiz yerli yapımı ise Bir Hikayem Var. Kadir Doğulu ve Müge Boz filmin başrollerinde. Yönetmenliğini ise Tayyip Karamanlıoğlu üstleniyor. Filmin dikkat çekici özelliklerinden birisi de Cahit Berkay filmin müziklerini yapmış durumda. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu yaz izleyeceğimiz büyük Hollywood yapımlarını kısaca bir göz gezdiririz. Ruhidir benim adım, hiç çıkamam evimden, dostlar uydururum hayali, mutluyumdur bu yüzden. Bir çiçek dürbününden insanlara bakarken bir gün bir istasyon gördüm, trenleri geciken yolcular ellerinde, tek gidişlik bir bilet, henüz bilmeseler de hayat bundan ibaret. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görür ayrı yerlere giden. Eskiden, çok eskiden, ben daha çok küçükken, henüz cennet kumsalı otopark olmamışken, mercanların arasında küçük balıklar vardı, en güzelleri el boyunda, turuncu olanlardı. Bir gün bir rüya gördüm, o turuncu balık benmişim, büyümem beklenmeden, afiyetle yenmişim. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görür ayrı yerlere giden. Saklarım ama görünce anlarsınız, yalnız dikkat, acımayın, bu en çok yakandır. Haberde yeniden birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Programın bu bölümünde yaz boyu izleyeceğimiz büyük Hollywood yapımlarına bir hızlıca bir göz atalım. Sinemayı bir gösteri sanatına dönüştüren filmler bunlar ve ne kadar eleştirsek de bu filmlerden kaçamıyoruz. Hatta bu filmlerden zevk aldığımızda söylenebilir. Ben kendi adıma bu filmlerin büyük kısmından zevk alıyorum. Yazın merakla beklenen filmlerden bir tanesi Cannes Film Festivali'nde açılış filmi olacak aynı zamanda. Muhteşem Gatsby. Moulin Rouge ve Avustralya gibi büyük epik müzikal hikayeler anlatmakta başarılı Baz Luhrmann'ın yönettiği filmin başrolünde Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan gibi önemli isimler var. Film 3 boyut teknolojisiyle gelecek vizyona ve vizyon tarihi 17 Mayıs. Bir başka merakla beklediğimiz film Karayip Korsanları'nda birlikte çalışan yönetmen Gore Verbinski ve Johnny Depp'in yeni filmi Maskeli Suvari. Johnny Depp burada yine orijinal, tıpkı Karayip Korsanları'ndaki gibi orijinal bir karakter, bir kızılderili karakter yaratmışa benziyor. Bu Western türü bir Maskeli Suvari uyarlaması ve fragmanını izleyince ya da hakkında yazılanlara bakınca eğlenceli bir serüven olacağı benziyor. Vizyon tarihi 5 Temmuz. Hangover 31 Mayıs'ta vizyona girecek. Hangover ile ilgili çok konuşmaya gerek yok. Muhtemelen ki büyük bir kısmımız ilk iki filmi izlemiştir. Bu sefer bir final filmi yapılıyor Hangover ile ilgili. Yine kahramanlarımız bir başka maceraya daha yol açıyorlar. Filmin vizyon tarihi 31 Mayıs. Yakın bir tarihte izleyeceğimiz filmlerden bir tanesi Superman uyarlaması Man of Steel. Son yıllarda birkaç Superman uyarlaması yapıldı. Bunlardan bir tanesini Bryan Singer gerçekleştirdi. Ama Superman açıkçası Iron Man ya da Batman gibi beklenen etkiyi yaratmadı. Bu sefer nasıl olacak onu merak ediyoruz. Filmin yönetmenlik koltuğunda 300 filminin yönetmeni Zack Snyder var. Amy Adams, Michelle Shannon, Russell Crowe gibi isimler filmde yer alıyor ve Superman'i de Henry Cavill canlandırıyor. 14 Haziran vizyon tarihi. Bakalım bu Superman filmi gişe dışında işte özellikle Batman'e yapılan yorumlar gibi üzerine konuşabileceğimiz bir hikaye anlatabilecek mi bize? 26 Temmuz'da vizyona girecek ve merakla beklenen filmlerden bir tanesi de tabii ki Wolverine, biliyorsunuz X-Men serisinin esas oğlanı Wolverine Hugh Jackman canlandırıyor. Bu sefer kahramanımızın X-Men serisinden ayrı tek başına Japonya'da yaşadığı bir macera anlatılıyor. Samuraylarla yürüttüğü bir mücadele anlatılıyor. Bu da yazın önemli büyük filmlerinden bir tanesi olacak. Kişisel olarak benim dizisini çok sevdiğim için ve ilk filmini de doyurucu bulduğum için merakla beklediğim filmlerden bir tanesi de Star Trek, bilinmeze doğru yolculuk. Film 7 Haziran'da vizyona girecek. Zaten ilk film biraz ucu açık bir şekilde bırakılmıştı. İlk filmin yıkıldığı başarıdan sonra filmin devam filminin çekilmesine karar verildi. Star Trek'in de ben kendi adıma merakla beklediğim filmler arasında olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdilik bu yaz filmleriyle ilgili söyleyebileceğimiz bunlar. İlerleyen haftalarda bu filmler vizyona girdikçe, yenileri eklendikçe tabii ki üzerine daha geniş geniş konuşma fırsatı bulacağız. Bu haftalık kadrajdan bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Güzel inan. Elimizde bunlar var. Mutlu olmaya yetmez ki. Mutlu olmaya yetmez ki. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.